बरस जा अब तो आकर भिगो दे तू मुझे बरस जा अब तो आकर भिगो दे तू मुझे जो नैनों में बूंदे इन्हें रुखसार को जी भर के छूने दे जरा अदल बरस जाना खुद